أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. دا دو مبارك آياتنا دا سورة التوبة دا شدي سلم آياته أو يوصل يو نمبر دا غضب آياته وش وسمع تلاوة دا جلوم رني آيات ربك دا ما قبل سرداري شد پرون پا سبقك آخرني آيات شبو هغه د هغه مؤمنانو ذکر سوی و چې هغه د سارا بشندگان سارایی مؤمنان الله ذکر کړي و چې ولدی ایمان پر الله و پر ورځ آخرت هم لري او دا خپل انفاق چې د الله تعالی په لاره کې کوي دا پر دوی باندې مغرم و تاوان نه دی بلکې دا قربات دی سبب د ثواب دی سبب د نږدې کوي دی الله تعالی ته. یعنی خلاصه دا چې پرون د یو خاص قسم مؤمن ذکر سوی و په آخرني آیات کې چې هغه سارایی مؤمن دی اوز الله تعالی د مطلق د عام مؤمنانو ذکر کی چې یوازې نو هغه نه چې چا د سارا والا دي هر مؤمن چې دی الله زما د سره دغه وعدې دي چې باره ذکر کیږي. نو دا انسانان چې دي داسې یو څو طبقو ته ویشل کیږي د آیات ته مخه څخه د مؤمنان یا د انسانان مؤمنان اول هغه مؤمنان دي چې هغه د رسول علیه الصلاه والسلام په وخت کې دی هجرت کړی وو دا یو یا هغه و چې نصرت یې کړی دا دوه ډلې وو مؤمنان یو مهاجر دی چې مکه یې پرېښه ده تللی دی مدینې ته دا بل بیا ځیګر ورته ټکول دی چې بس دلته راسه کور هم درکوم بودباش هم درکوم که تا جنګ کوه زه دې ملګری هم یم کیدای سي په مضمون پوهېږي دې ته نو مهاجر و انصار ویل کیږي. نو لومړنۍ ډله خو دا وه چې صحابه خو دي مګر په صحابو کې بیا څو قسمه سول مهاجر و انصار. دوهمه ډله بیا دا ده چې هغه بیا صحابه دي خو نه مهاجر دي نه انصار. هغه هغه وخت چې مکه شریفه فتح شول بره خو هجرت نو پرز په هغه وخت کې چې مکه فتح نه و د هجرت دغه پرز وکړه چا کړی نه وای مؤمن نه ورته ویل کېدل هغه سره چې مؤمن بره خو د هجرت فرضیت قطع سو معنا د ایمان جز نسو پر خپل کور اسلام راوړ د ورستا اسلام قبول دي خامخا هجرت نه غواړي چې مکه فتح شو د مدینه خلافت قائم شو. نو په دغه وخت کې بره ډیر کسان و چې را له ایمان راوړي و نبی علی صلوات و سلام یې دلې و پر دغه ایمان پس مرس صحابي ورته ویل کېږي مگر نه مهاجر دي نه انصار دي د ایران ورغلی دی ته یمن راغلی دی د بل زیار راغلی دی مهاجر ام ندی او یعنی انصاری ام ندی چې د مدینه باشنده دي چې نصرت کړي خو صحابي دي. نو دوه ام ډاله دا غس او اوله ډاله مشکمه یاد کړه مهاجر او انصار د اوله ډاله خو جه صحابه کرام بل ډاله د صحابه او د نه مهاجر دي نه انصار دي صحابه چې نبی علی السلام یې دلی ایمان پر اوړي پر مړي دا درغه صحابه او څه راچیرسه بیا نو د مسلمانانو بل ډاله چې هغه صحابي ندی د صحابو د قسمه څخه ګر سره ندی چې شدی د نبی علی السلام د اصحاب متابعت کړی دي چې دته نو بره به تابعین ویل کیږي وای چې صحابي یې دلې ایمان دی لري مؤمن وي او د نبی علی السلام صحابي یې دلې وي ته تابعي ویل کیږي تر هغه وروسته بل ډول بیا د تبعی تابعی دي تبعی تابعی بیا هغه دي چې د نبی علی صلوات و سلام د صحابه او تابعی یې دلې. نو باکي مرسلور ډلې جوړې کړې اول مهاجر او انصار دي دا یو پس یه صحابه کرام دی چه نه مهاجر دی نه انصار دی وروست دا نور خلق بیجوی دلگی و تابعین دی چه صحابه ای دلی دی بل بی آغا دی چه تبعی تابعی دی تابعی دلی دی نو دلتا چه قرآنی ذکر کهی وست دا درجه تیسی را بلی زیدر شایما دلتا پا ترجمه که دیس بان والسابقون آغا لمرنی لمرنی الاولون آغا اول آغا سابق آغا در مخانی الاولون آغا اول من المهاجرین دو مهاجرو در دولی سخه و الانساری چه در انسارو در دولی سخه چه یوا داغا داله دای فقط آغا مهاجرو انسار ذکر کرده پسی آغا نوری در دولی چه صحابه دینا مهاجر دینا انسار دی یا دا نور دی چه تابعین دی اتبی تابعی دی آغا پا جه بل جمله کی ذکر کی والسابقون والذین او هاغا خالق اتبعو چه دی متابعت کری دی هم دا دوی دا داغا مهاجرین و انسار دغه ولذین تبعوهم کیچدی فدیک درې ډلې راځي فدا ولذین تبعوهم کی دغه تبعو څخه تابعین دغه اصلاحی اتباع ما اخله لغوی چې مازی په دیف ستلی بارنو پر درو ډلو مشتمل اس ودا ټوټه چې ولذین تبعوهم یو هغه صحابه دي چې نه مهاجر دین انصار دان وکړي دغه متابعت یې کړی بل هغه دي چې تابعین دي چې صحابه دي دغه تابعین نو بارف اصطلاحي معناسو هغه تابعین چې صحابه دي هغه تبع تابعین دغه درې سره پکې شامل سو په دغه ولا زینه یتبعوهم په دغه نو د قران کریم چې دي د دې جملې سپی دی ټوټه سپی والسابقون الاولون من المهاجرين ومن المهاجرين والانصار دغه اول نمبر مؤمنان ذکر سول چې کوم چې مهاجر دي او هم څوک دي او یا انصاری دي خو د صحابه کرام دا یا فدا ولذین تبعوهم کسو ډل را لې درې پکښې کراله چې د صحابه او هغه ډال امراله چې هجرت نه دي کړی انصار نه دي دي صحابه دا نور دي ډلې پکښې کراله چې هغه نو څوک دي چې یا تابعی دي یا تبع تابعی دا ګرد په دغه یو جمله کې سره ځای سولې ولې دا ګرد ګوا کې د هغه اولنیو چې مهاجر او انصار دي دوغه پر قدم قدم پر شو او غو ایمان راوړي دي بر ایمان راوړي نو هغه چې مقدم سولې په درتبه کې د ایمان په اخرت کې دغه رقم دي دا درجه پر د تقدیم ورکول کیږي الله خود ګلو مؤمنانو سره راضی دي مسله خود هغه کسانو څخه ډیر راضی دي چې د خپل وطن هجرت کړی وو راغلی وو د نبی علی صلوات و سلام و ټاټوی مدینه کې ځان رسول وو یا هغه انصار دي چې د ګرد دنیا خلک چې هغه کفار راڅخه دي و دي نبی علی سلام ته ځای ورکړي چې ځای نو سور کوي د ځګر ورته وټکوه چې زه ځای در لره درکوم دغه لکه د په اسلام کې چې در مخه دي په درجه کې ملت افضل دي علی تعالی د قرب ډیر تروغو ورسته نو بیا کما درجه د هغه صحابه کرام چې نه مهاجر دین انصار دي د دې درجه خو ملوړ ده خو تر دې په درجه کې کښته کړي تر دې ورسته چې بیا دي بیا نو تابعین چې صحابه کرام دې دې درجه ورده ده خو تر دې را کښته ده تر هغه ورسته نو تبع تابعین راځه په صدقه راکړه تاسو په صدقه د دې د درجه هم مقدمه سوال ثوابونه یې ورجو واچي چې شه ده چ هغه صحابه کرام چې هجرت یې نه دی کړی نصرت یې نه دی کړی دا بل صحابي ولې پر دمه خدي نو هغه خستم هجرت په واسه پراونه تا نه کاو ما د دې وکینو خدای یو امتحان دی چې و میږي دا بل چې د مسافر صحابي دی نصرت د نبی علی سلام نه دی کړی نو خدای نور چې نصرت یې کړی نو خدای خستم نصرت په واسه پراونه خو تا نه دی کړی ما د دې کړی خدای غو وجه ده چې دی دا کړی دی هغه نه دی کړی دا یا د صحابه کرام خمسه چې هغه ورسته زیږې د نبی علی السلام دی چې په هغه وخت کې نه د نصرت ضرورت وو نه د هجرت ضرورت وو نو تر هغه به وجود نه خدي واغه ته زه ستاسو لپاره مقتدایم حدیث راځي من سن سنته حسنه فله اجرها او اجر من عمل بها چا چې نیک ته ادا وکړي شوی بارې د دغه ته ادا او ثواب کوم الله ورکړي مګر بل څوک چې عمل پکې دا هغه ثواب انیم دی ول شریک دی نو خدای هغه مهاجر او دغه انصار بر ورته وای وای د هجرت د جنس د نصرت د دوار اساس ما یشدی ته دې اساس ما یشدی ته که په هغه وختو کې وې نه ام ورسته اړې پیداس وی اسلام دې راوړي خو زما پر قدم سره اړې د اسلام ته دا وکه ما یشیو ما قرباني په شکی ور کړو نو زما د خبرې خلاصه ده چې تسلور دې وکه ذکر سی وی اولنی هغه در ټول افزار ده په سابقون الاولون کړه له چې من مهاجرین او انصار ته دغه اساس تر هغه ورسته والدین تبعوهم کې درې ډلې ذکر شوی یو صحابه کرام دي چې نه مهاجر دي نه انصار پس یې درې صحابه کرام ورسره نو تابعین تبع تابعین برابرسه واسمه ترجمه ته وګورو والسابقون اغه در مخ الاولون اغه لمرنی چې دغه در مخ اغه لمرنی نو څوک دي من المهاجرین چې د مهاجرین څخه دي والانصار د انصار څخه دي والذین او هغه خلق نو بیا درې یادوم پر دا سابقون و پر دا اولون و رعات افسو او هاگ خلق اتبعو چو دی متابعت کردی هم دا دا مهاجرون و دا دا انصار با احسان پا احسان سره متابعت کردی احسان اخلاص توجیر لکو غوچ سنگ ایمان و اسلام پا اخلاص را ویخ پر کوری پریشوی دا پیغمبر سره و لار دو غا کسانو متابعت وکی اسلامی ومنی او پا اخلاص بانی ومنی رغدیه اغه مال وسنه اغه ثواب چې دې چاله ذکر کی رغدیه راضی دی الله الله پاک عنهم د دې څخه الله د دې سره راضی شوی دی ورغدو دې امر راضی عنه د الله عز وجل څخه نه دا خورش خوند کی چې خپل مالک امر راضی د خپل مخلوق څخه د خپل مملوک څخه د خپل عبد څخه او دې ام د الله سره راضی نه دا خورا ډیر شرط بد چې دې تر لاس چې الله دې راضی دی تم ده الله سره زیری شکر ورته وای الحمدلله روای نو الله دا دواړه ذکر کړه دا دواړه شکر نه وای دا در ځای نه ذکر کړه چې بندم را سره زیری دا بنده رضا خورغه ته مرتبه ده چې الله صفه ارحال کې راضی شي روغ دی راضی دی الله علی عنهم دې سره راضی سوی دی ورغدو او دې امر راضی سوی عنه ده چې الله عز وجل سره دا یې لمړی نه سوا و اعد او الله تعالی برابر کړی دی لهم دې ته پاک چې جناتین جنتونه ورته برابر کړی تجری چی بیجی تحت لاند هاتر داغ جنتو الانهارو ولی بیجی الله دسی جنتو ندیت برابر کردی تا داغ خبیر سخواز دا پا همه ولکیجی چی جنت دسی ندی چی انسانان ورسی برابر بیا کار شروعی چی علی اشتر دی جنت جورو جنت دا وقت سخلا جور دی الله اما دا ولار دی پاکت ما زستا ورتاب کاری چ ارڅونه کلونه پرتیر سه زړه ده نه قبلې جنت چې واده خونه وس جوړ سوې دي یا خزان سوې دي یا به چمن جوړ سوې چې لن خرابېږ وره و اعد اماده کړې دي برابر کړې دي تیار کړې دي لهم دي لره شیشه تیار کړې دي جنات جنتون تجري چې به یې تحت لانی هاتر دغه جنتو باغو الانهار ولی هغه تحت خو موږ ویل چې یې در بنګلو لاندې یې تر درخت لاندې نو ته تحت و د هاتر منصبه یا اشجار و چې تحت اشجارها یا با قصور و چې تحت قصورها لاندې تر قصور در بنګلو یې الانهار ولی ش خالدین دی به همیشه نی به فیها په دغه جنتو کې و هم ابدا د ګرد مرد لپاره د ابدا ته کیږي و واچ او چګاګي د خلوده په معنا د مکسی طویل ام ذکر سي چې ډیر درنګ ابدی نه مراد ابدا ته کیږي و واچ او چیا د خالد معنا دا نه ده چې فقط مکسی طویل بلکې د ګرد عمر د لپاره لکه یو سړی چې چاته شل کاله قید ورکه برای عمر مې په جیلخانه کې د چیر کې کني عمر نو کوم دي خوشال کاله ورکړی دي دا ډیر درنګ ته ام د ګرد عمر معنا ارسه کیږي خالدین په هغه معنا ام راځي د ابدا توري چې ورزم کې برای هغه معنا نه ده بلکې سم د حقیقي خلو د امراد نو د ابدا کې جوړ واچ کته نو دا چې دینو الله ځین راځي دی دی د الله سره راځي دی او الله تعالی جنتون ورته برابر کړی دا اوس یو کار دی الله څنګه وایي ذالک الفوز العظیم ذلك داغ خونو الفوز و کامیابی ده العظیم و بخلو و کامیابی ده پا دنیا که چه ارچونه کامیابی است پوز بورته و ای عظیم نسی ورته و لجدان و غطه کامیابی ده ولی ده یه دنیا کامیابی چه تا دیر حاصله که دایش بیته کاله دای اویا کاله دای سل کاله دای ترشج وند کرنه دای عظیم ده عظیم خود داغه ده چه عبدال آباد زندگی ده شریف برابر است نو الا ده عظیم پوز نوم پرکشش و چیزه الی که داغه نو الفوز و کامیابی ده العظیم لوی فوز و لوی کامیابی ده ده نو دغه آیات کریمه که کم څوک ذکر سو هغه مخلص مؤمنان چې عام مؤمنان در اعراب و اړه نه لري نو پرون خاص مؤمن په آخري آیات کې ذکر سو نن عام مؤمن ذکر سو دغه خاص مؤمن د پاره مله او تعالی دغه ورچ بره دغه د دین پاک نو ثواب لري قربت یې جر دی چې الله بده په خپل رحمت کې داخل کې د عام مؤمنان د پاره دغه ورته ذکر کړه بدله ورته ذکر کړه ثواب یې ذکر کړي په دې په آیات کې چې راځي و من حولکم برت منافقان تعالی او تعالی ورته دا د اعراب توري چې تقریبا په سرور 15 آیات کې چې دا هغه تیر رکو د سره سره ونیسي د جوس رکو نه د تیر رکو څخه تر دا غځه په څو آیات کې د اعراب د سرایان الله تعالی یاد کړ وس په دغه سرایان او منافقانو کې د ایم ذکر کوي او دغه د مدینه باشندگان د ایم ذکر کوي چې علاوه منافقت چې دی دا دغه غامز باب دی دغه یو عمیق جوهر باب دی پیغمبر ته وسی ملاک پیژنه پر دغه سربیره چې دغه نن ښه بیان سولې وس ام په دغه سارا کې منافقان سته په دغه ام باندې کې چې تاسو وسیج ام منافقان سته مګر دوی په نفاق کې دغه نه چالاک دي چې ستاده دغه نه بيداری سره نه درمل میږي دا منافق دي دغه سړي منځونه به ام درته کوي خیراتونه به ام درته کوي د سره ولاړ به مګر تاسو وس ام نه په خلاص چالاک دا ماته معلوم دي جته وزه تو اور عذاب کوم الله پاک چې دوی په نفاق کې دغه نه اول نمبر دي چې د خدای رسول نه په پیږي چې وس منافق کې نه دای خبرداري و نبی علی السلام ته ورکی چې ته به ډیر او شر اوسېږي پکې ته به داسې نه وایي چې د منافقانو خبره پای ته ورسته ما ته کش شخص معلوم سوه ګرځه ګرده تا ته اوس هم نه دي معلوم نو مطلق منافق اوس دلته بیانوي د مخه اعراب ذکر سوي اوس اعراب د مدینې باشندګان چې د بازار خلک دي دا هم دواړه ذکر کړي چې د بازار په منافقانو کښې هم دغسې اول نمبر شته چې رسول یې د خپل رسالت سره نه پېژني داسې الله وایي وممن د هغه چا څخه حولکم چې په شاوخوا کې ستاسې دي شاوخوا رو هغه د مدینې چې هغه نو څوک دي من الاعراب د سرایانو څخه نو دغه شاوخوا کې ستاسې د سرایانو څخه منافقونه منافقان شته و دا غرق من اهل المدینه چې د خاوندانو څخه د دغه مدینې مدینه چې ذکر سي یوازې نو باره دغه مدینه شریفه چې د نبي علیه الصلات وسلام مهجر د هجرت یې ورته کړی دي دغه ښار ځینې هم راغی و دا غرق من اهل المدینه چې د اهل مدینې څخه هم دغه من اهل المدینه چې پر هغه من الاعراب باندې ورعاتب دي چې ستا په شاوخوا کې که د اعرابو څخه دي او که د اهل مدینې څخه دي په مدینه کې ستا پر شاوخوا اوسېږي په دې کې منافقون دي څنګه منافقون دي مردو علی النفاق مردو چې دوی رسېدګي کړې ده و هغه حج اعلا ته ورې څوک ځي یو شی حاصلوي حاصلوي برای هغه پای ته ورسېږي مردو دوی چې څه کړې ده رسېدګي یې کړې ده بلوغ یې کړی دي و هغه نهایي حد علی النفاق پر نفاق باندې د نفاق هغه نهایي حد چې دی هغه لوړې درجې ته یې رسېدلي لوړه درجه نفاق نو دغه دی چې دغه د قدر برایي چې ګرڅه که څوک یې که نه ایله لا دی داسې عمل نه کوي چې نه باید چې څوک مې نه باید ونه وي دغه امام غزالی رحمت الله علیه وای د ریا پورې راځي وایي یو ریا خو دغه ده چې د خلکو مخ ته کول کېږي د دغه دپاره ته ښه عبادتونه کوي ښه سجدې لګوي ښه نفلونه کوي چې خلک دې وي دا یو قصب ریا ده وایي بله ریا دغسې خفي ده چې ته په ریا کې ولاړې په خپل کور کې ځي مړې ریاکار هېڅوک نشته په خونه کې دروازه بنده ده وایي هم ریاکار یي سړی دا بیا څنګه کېږي وایي هغه بیا دا رقم دی چې دی په خونه کې ولاړې لمونځ داسې په اکیات په اکیات کوي وجه په اکیات کوي برای وایي نو خو چې عادت کېسي نو چې دلته چابک چابک وکړي د باندې کرا کرا کوي یو وخت به دې پام نه وي نه باید داسې چابک سوی وي یا راسه چې عادت ورسره ونه شي دا عادت پر دا تعجیل د ارکام دی د څه دپاره کوي د دغه دپاره چې وایي د باندې بیا راڅه خراب نه شي که د دغه دپاره کوي چې الله راځي نو ګوره په کور کې تعجیل د ارکانو کوي ښه لمونځ کوي ښه وظیفه کوي د څه دپاره وایي چې باره به مې عادت جوړ شي د باندې به هم باره زما څه غلطي نه کېږي نو خو هغه دلې په کور کې کوي مګر د خلکو دپاره سمه یي نو دا داسې ریا داسې خفي شی دی نفاق یې هم دغه نه چې یو څوک بره اول نمبر منافق شي نفاق یې دغه نه کنټرول شي چې باره د اسلام خلاف کار چې دی کور یې لا نه کوي عقیده نه ورته لري مګر کور یې لا نه کوي برای ښه دی چې دا د اسلام اعمال زما عادت شي داسې نه وي چې د باندې باره بیا وخت غلطي را څه وسي باره مې خلک وویني چې دا خو منافق دی نو نفاق هم دغه شی دی لکه هغه ریا دغه نه خفي دي نو الله عز وجل و نبي علیه السلام ته داسې وایي مردو دوی رسېدګي کړې ده و هغه لوړې درجې ته علی نفاق پر نفاق هغه لوړې درجې ته د نفاق رسېدل دي پېژندی نه شي که ته چیرې وایي چې نهسې پېژندی دغه پسې تورې لا تعلمهم لا تعلم ته علم نه لري او هم پر دوی باندې په اوس هم نه یې په خبر ته چې منافقان کشف سوه ګرده اوس هم در سره دي د هلته نحن نعلمه نحن موږ یوازې الله پاک وایي نعلمه موږ علم لرو هم پر دوی باندې ګوره نحن موږ هغه زمیري مخکې کښېښه په نعلمو کې خو بل نحن پروت دی چې نحن موږ دوه وارې را وګرځه مانا چې بل څوک په دې نه دي خبر دا منافق زه پېژنم نحن موږ نعلمه موږ علم لرو هم پر دوی باندې ښه نو چې داسې خبیث منافق هم شته چې پر هغه سربېره رسول علیه السلام لا نه دی په خبر دغه نه په دا نفاق کې دی تکړه دی سنعذبو الله وایي نو عذاب به موږ ورکو هم و دوی ته مرتین دوه واره به عذاب ورلره ورکو دوه واره عذاب نو مفسرونو ډېر اختلاف په کښې کې کړی ساده خبره یې دغه ده چې د ده دوه عذابه تر دوژخ د مخه چش یو دا دی چې رسول علیه الصلات وسلام ته به نو الله وایي په نامه بیا نو زه ور وښه چې په نقش کښې نه سې پېژندی دغه نه دی زرنګ چې علاقه دی نو بیا نوم در وښیم چې یو پلانۍ د پلانې زوی دی یو پلانۍ د پلانې زوی دی وایي نبي علیه السلام خطبه ویله په مسجد کې د خطبې په حین کې یو ورځ باره یې وویل پلانۍ د پلانې زوی هغه ول صاحب زه هم باره ورته جلاس هلته ودرېږ پلانۍ د پلانې زوی هغه به ول صاحب زه هم ورته هلته چې ګرد باره ګرد منافقان یاست ما ته الله را ښوولې است نو دومره غټه رسوایي جوړه سوله چې ما حضرت عمر صاحب په دغسې موقع کې دستي تیار توره چې معنا چې مازې اجازه وسي رسول علیه الصلات وسلام ور سیدي در ومې شول د مرګ اجازه یې نشته د مرګ اجازه یې په دې نبي علیه السلام نه ورکوله ول پر بیبان خلک په دې خبرو پوهېږي چې دا منافق دی په دین کې چې دی دا په زړه کې اخلاص نشته کافر دی مازې ظاهر اسلام په بیبان کښې خلک دغه وایي پر دې وروره خپل برکنل دی چې هر چا چا دا چتیي چتیي سړی دی چې هر چا چا چته خرابه سو بس وژدي پیبان که خلق دغه ترجمه کی په دغه حکمت یو سړی نه خانی کیږي بابا خدا دغه رقم سړی و تر قبل دشمن ماته د ډیر تاوان رساوه یا د برابر پر نبی علی السلام تاوان دی براوی نعوذ بالله د چته یی سړی دی چار چته چته خراب اس نور معلومه خو مړ نه کړلنه مگر وی شو نو خدای یو عذاب شپږ دی چیر سپنوس بل عذاب هغه دی چې د مړ کیږي د زکندنه څخه د عذاب شو کیږي په برزخ کې په عذاب کې دی دی دوا درې خو هغه دی چیرې چبارانو د وخت په سیمه وی جنو دلته اعلی د غسوای وای سجر دی معذب مجب عذاب ورک هم دی ته مرتين دوا ور یو خپل پر سوای چې پیغمبر به پناه میات کې چر ولاړس دوه ما په قبر کې ثم بیاب نو یردو دی رات کرسی الی عذاب عظیم هغه غټ عذاب ته نو بیا ور وړاندې کیږي چې د وخت دی نو د دې لپاره وکړي درې عذاب اسوله اولی د رسوایی سو بل د زکندن حالت د قبر د برزخ ټول سو درېم عذاب عظیم چې دی هغه نو هغه د وخت دی الی عذاب جل ذکر کی نو په دغه آیت کریمه کې مال د سیم منافقان و نبی علی السلام تر توګه تکړه چې دا دغه نه قدر غامز باب دی دغه نه عمیق جوور باب دی چې وسمته نه په پویل چې منافق دي ستا سره ست مګر ود پر نفاق باندې کړی ډیر تمرین کړی ډیر دغه سیله کمال سره چې په کور کې لا بارریا کې دم دوغه تمرین کړی چې وسه د په کور کې د نه پاک نه درمان میږي په خپل کور کې وځي پاک په خپل کور کې سپید تر اړي د څه د پاره اړوي چې عادت مې سی وسره مختص چې نه باید په بیا باندې د نبی رسول الله اصحاب په منځ کې بیا رسوا نه سم چې ما عبادت تر دې ډیر ولې زخه مختص وي ورسره تا عقیده پر بنیاد کې چې زنه بر اخرت ګټم یا فقط مؤمنان خطا بس نه علاوه دغه سږي ته علم نه پر لري زی پر لره خو عادت ورکه چې عذاب وار ورلر ورکو نو د دې آیات کریمه ربته ما قبل سره په شش کې سو چې الته ځینې هغه منافقانو چې هغه د اعمال د لارې پیغمبر علی سلام پیژنه چې عمل به د منافق دسی منافقانی ورته وشول چې علاوه ورزه په خبره چې د عمل د لارې نسې پیژندل چې ارڅو قال در سره تیر کې چې ته د په عمل کې غلطی راو بس چې یار هغه دا کار خو دې منافق دی هیڅ نه سې پکې احساس ولې الله پاک چې زی درونه شپ کې نه پیژنې مج علم پر درو نو عذاب او عذاب یو د رسوایه د چې به تاسو وشه بل د قبر بل د اخرت نو الله عز وجل دې نه پاک د ټول شعب وسخه مج وسه الله دې اخلاص را په نصیب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.